Imani yangu ni kwamba umeshinda salama asalimini mpenzi msikilizaji, karibu kuifuata taarifa habari katika lugha ya Kiswahili ambayo tunaanza na muhtasari wake. Wanamemba wapya saba ya korti ya kikatiba wamekula kiapo mbele ya rais wa jamhuri na serikali na ujumbe wengine wa serikali Jumatatu hii. Mengi zaidi ni katika taarifa hii. Na kiongozi wa tarafa ya Mukazani katika manispaa jiji la Bujumbura anataka viongozi wa shirika la uchukuzi pamoja na viongozi tawala tarafa ni Mukaza kufuatisha kanuni za kujilinda na janga la COVID-19. Na wanafunzi wa chuo kikuu cha mkoani Mwaro wanung'unika wakisema kwamba hawana hati hata moja kuthibitisha kwamba ni wanafunzi wa chuoni hapo. Kwa haya na mengineyo, karibuni. Jina langu Moize Misago, mitambo yangozwa na Serafine Hakizimana. Isanganiro. Habari kamili. Madereva uchukuzi wa jumla wanatolewa wito wa kuheshimu hatua za kujikinga dhidi ya COVID-19 kwa abiria. Katika mkutano na wafanyakazi wa uchukuzi Jumaa wiki jana, Renova Sindaihebura, kiongozi wa tarafa Mukaza, amesema kuwa ni kufuatia kupungua kwa kasi ambayo imeonekana siku hizi karibuni. Kiongozi wa tarafa ya Mukaza pia anawataka viongozi wa serikali za mitaa kuhamasisha zaidi kaya kuzingatia kanuni za kupambana dhidi ya COVID-19. Tumsikilize anatafsiri mwenzetu Balene Havyarimana. Kuhusu COVID-19, kumekuwa na kupuuzia siku hizi katika kuzingatia kanuni za kinga. Katika vituo vya maegesho kulikuwepo kuheshimu hatua za kujizuia dhidi ya COVID-19. Kulikuwa utaratibu mzuri. Abiria walikuwa kiosha mikono yao kabla kuingia kwenye basi, lakini wakati huu mwenendo huo uliachwa. Tunaomba wanachama wote wa chama cha wasafirishaji wa Burundi kuheshimu hatua za kujikinga na janga hilo, haswa katika sehemu zote za vituo vya magari ambapo abiria wengi hukutana. Kila mtu anapaswa kunawa mikono kabla kuingia kwenye basi. Hata viongozi utawala lazima wahakikishe kuwa hatua za kujikinga zinatekelezwa. Tunatoa wito kwa wakuu wa kata kuhamasisha upya kaya, ba na wamiliki wa maduka kuheshimu hatua za kujilinda dhidi ya COVID-19. Hosi hariho amazi gukaraba n'isabuni. Huyo amesikika ni Renova Sindaihebura, ni kiongozi wa tarafa ya Mukaza, na alikuwa akitafsiriwa mwenzetu Balene Havyarimana. Na tukiendelea na taarifa, ni kwamba mkurugenzi wa shule ya msingi ya Karinzi katika tarafa na mkoa wa Bubanza ametoweka katika mazingira ya kutatanisha tangu Jumapili hii. Roger Bikorimana alikimbia mara tu aliposotwa kidole kwamba ndiye mwanzilishi wa wizi wa mitihani ya awamu ya kwanza tarafani Bubanza, kulingana na vyanzo vya habari kutoka kwa upande wa mashtaka. Hadi leo, kufuatia wizi huo, mtuhumiwa mmoja amefungwa na mkurugenzi huyo bado anasakwa, kulingana na vyanzo hivyo vya habari. Maafisa wa elimu tarafani humo wanadai kujipanga kikamilifu ili kuendesha mitihani upya kutoka Jumatatu hii hadi Jumatano. Ama matokeo yanatangazwa baada ya likizo, kulingana na vyanzo hivyo vya habari. Na daima na ukurasa wa elimu, ni kwamba wanafunzi wa chuo kikuu cha mkoani Mwaro wa mwaka wa 2015-2016 wanung'unika wakisema kuwa hawana hati zinazothibitisha kuwa ni wanachuo. Wanaoguswa zaidi ni wale wa kitivo cha anesthesia. Wanachuo hao wanasema kwamba hali hiyo inawafanya kukosa ajira pindi wanamiliki pekee kadi ya wanachuo. Wanaomba swala hilo lipatishiwe suluhu. Mengi zaidi naye Jamari Vyane Ngenda Kumana. Wanafunzi hao wa chuo kikuu kinachopatikana mkoani Mwaro wanasikitika na jinsi tangu mwaka wa shule 2015 kuelekea 2016 waliendelea kupewa visomo na baadaye hawakukabidhiwa shahada za kuthibitisha kwamba walihitimu elimu ya chuo kikuu. Ushuhuda kutoka kwa Frederick Nkurunziza, mmoja wa wanachuo, unafahamisha kwamba hata fomu za harama hawajapewa hata moja tangu mwaka wa shule 2015. Mwanachuo huo anaendelea kudadisi kwamba hiyo ni changamoto kubwa kwa kusaka ajira, kwani hawawezi kuajiriwa wakati ambapo hawana vyeti vya kuthibitisha kwamba walijihusisha na jitihada za wanagenzi. Kwa mujibu wa Arisene, mwanachuo mwingine wa chuo hicho cha Mwaro, anaeleza kupigwa na butwa kwa sababu ya hali hiyo, akifahamisha kwamba kwa niaba yao walijaribu kutimiza vigezo vyote vinavyohitajika hususan kulipa ada ya shule katika muda mwafaka. Aida bwana Arisene anafahamisha kutotambua jinsi vizazi vingine vilivyohudhuria elimu ya chuo kikuu baadaye hususan katika vitivo vya afya hakika wameshakabidhiwa vyeti. Wanachuo hao kutoka chuo kikuu cha Mwaro wanaomba watendewe haki, wakifahamisha kutokuwa na hatia kwani walitimiza matakwa yote ya serikali. Changamoto hiyo ya athiri wanachuo waliojihusisha na elimu ya chuo kikuu tangu mwaka 2015 ambao wanalalamika kuliko wengine ni wale wa kitivo cha afya, idara ya gesi na kuongeza oksijeni kwa wagonjwa, na wanafunzi hao kwa ujumla wanafikia idadi ya 70. Shukran Jamari Vyane Ngenda Kumana. Ama kwa upande wake Profesa Libuar Kagabo, kiongozi wa chuo kikuu hicho, anasema kutambua swala hilo na kueleza kwamba ni kutokana na deni ambalo chuo hicho kinadaiwa takriban milioni 100 sarafu ya Burundi kutoka kwa hospitali ambayo inashirikiana na chuo hicho. Anazidi na kusema kuwa hospitali hiyo ndiyo inamiliki hati za wanachuo hao, lakini hata hivyo wanatuliza nyoyo wanafunzi hao kwamba wako wanashughulikia swala hilo. Na nilikuwa nikukulezeni katika muhtasari kwamba wanamemba saba wapya korti ya kikatiba wamekula kiapo Jumatatu hii mbele ya rais wa jamhuri, makamu wake, waziri mkuu na wanamemba wengine wa serikali. Wanamemba hao wamekula kiapo wakisema kuwa watafanya kazi huku wakiheshimu katiba ya Burundi bila hata upendeleo. Mengi zaidi naye Romuald Niyabivuze. Ni wajumbe wa mahakama ya katiba wakila kiapo bungeni mbele ya rais wa jamhuri ya Burundi, makamu wake, waziri mkuu na viongozi serikalini, wakishika bendera ya taifa na ile ya umoja wa kitaifa kwa mkono wa kushoto huku mkono wa kulia ukipandishwa juu. Wameapa kama ifuatavyo: mbele ya Mwenyezi Mungu, mbele ya rais wa jamhuri na raia wote, mimi Valentin Bagurikunda, kiongozi wa mahakama katiba, na hapa kulinda katiba ya nchi na makubaliano ya umoja wa kitaifa kwa kuwajibika bila upendelevu katika uhuru na haki, kutunza siri na kuwa mwadilifu. Baada ya kula kiapo, wametia saini katika kitabu kinachothibitisha kuanza majukumu ya mahakama ya katiba. Wajumbe hao saba wanaundwa na wanaume sita na mwanamke mmoja. Watahudumu kwa kipindi cha miaka 8. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Ikiwa ni saa 7 dakika 30 tuendelea na taarifa, ni kwamba daraja linalounganisha kaya za Wilagi Kungu na tarafa ya Gihosha katika manispaa jiji la Bujumbura liliharibika wiki mbili zimepita. Raia wa eneo hilo wanasema kusikitishwa na hali hiyo ambayo inazorotesha nenda rudi kwenye barabara hiyo. Wanaotaka viongozi husika kuwajibika ipasavyo. Kwa upande wao, viongozi wa utawala wanahakikisha wakisema kuwa mipango ya ukarabati wa daraja hilo itaandaliwa haraka iwezekanavyo. Na katika kurasa wa michezo ni kwamba timu mbili zinazochukua nafasi ya mwisho kwa kila tarafa la jiji la Bujumbura katika mashindano ya soka daraja la tatu huwa zikiporomoka daraja la nne kila mwaka baada ya mashindano yanayoandaliwa na chama cha soka jijini Bujumbura. Matamshi yake mwenyekiti wa shirika la kandanda jijini hapa Bujumbura, Isa Nene Nahimana, anafahamisha kwamba kwa ujumla timu 12 ndizo zinazoporomoka daraja kwa tarafa tatu zinazounda manispaa jiji la Bujumbura. Tumsikilize, yuko kwenye mic ya mwenzetu Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana. Pana timu ambazo zinateremka daraja kwa sababu huko kwa hiyo mimi mungu tunachukua makundi mawili, kundi A na kundi B. Maizi kundi A na kundi B, kundi A panateremka mbili, kundi B panateremka mbili, zinakuwa nne. Na vile vile kwa mimi mukaza panateremka nne vile vile, na kwa mimi ndangu panateremka mbili. Maana yake tunateremka timu 12 zinateremka, alafu tunapandisha timu ambazo kutoka daraja la nne. Na mfumo wa timu za daraja la nne, tunachukua mfumo wa kugawa vile vile makundi matatu kwenye makomine matatu. Zile timu tunazigawa makundi mawili mawili mwa zile makundi. Tukishazigawa makundi mawili mawili, Maana yake tunachukua kafiri komune muha, tunachukua zile kundi mbili ambaye anatoka wa kwanza. Kwa hili kundi A na kundi B anakutana na tena maizi kundi A na kundi B wanakutana. Alafu umoja anakuwa amefuzu. Wale ambao wametoka nyuma kwa hizi kundi zote mbili na wenyewe wanateremka daraja la kade kule kwenye chiji ya miaka 15. Na kwa upande wa changamoto mnapoandaa mashindano ni changamoto zipi ambazo mnakabiliana nazo? Changamoto ambazo tunakabiliana nazo ni changamoto nyingi sana. Changamoto ya kwanza ni kutokana na viwanja. Kwa sababu viwanja ambao tuko navyo ni vidogo sana ambao havitutoshi kwa kuchezesha michezo hapa jijini Bujumbura. Changamoto ya pili ambayo tunapata ni kwenye marefa. Kwa sababu tunakuwa na upungufu wa marefa. Kwa sababu marefa wetu ambao wako hapa Bujumbura ni wachache sana. Na ndio maana tulipiga kelele tukagonga milango kwenye shirikisho la mpira la Federation kaomba kama watufanyie mafunzo ya marefa ili tupate marefa wengi ambao watakuja kushiriki hii michezo ambayo tunacheza huku chini. Kwa sababu kitazama michezo ambayo tunacheza daraja la 3 na la 4, kama vile daraja la 4 tunacheza michezo zaidi ya michezo 250 na vile vile daraja la 3 tunacheza michezo zaidi ya 450 kwenye marefa ambao tuko nao ni wachache sana. Ili soka iendelee hapa jijini Bujumbura ni wito gani kwa mashabiki wa soka? Wito kwanza kwa viongozi wa haya matimu. Wahamasishe wazazi. Kwa sababu tunachezesha vijana wa chini ya miaka 17. Inabidi tushirikishe wazazi ili na wenyewe tusupport, tusaidizane kwa sababu ni malezi ambayo yanafanyika kwenye ngazi ya mpira na vile vile hao watoto endapo wanakuja kwa mazoezi wanapata faida. Na vile vile wakienda nyumbani wazazi wanachangia kuona kama mtoto anaendelea kimichezo, tushirikiane na wazazi itakuwa ni vizuri sana. Huyo amesikika ni Isa Nene na Himana, ni mwenyekiti wa shirikisho la kandanda jijini Bujumbura na alikuwa kwenye mic ya mwenzetu Jean-Marie Vianney Ngenda Kuma. Na hadi hapa mpenzi msikilizaji, la ziada sina isipokuwa tu nikuteremsha nanga. Niwashukuru nyote ambao mmetega sikio tangu mwanzo hadi mwisho. Nimshukuru pia fundi mitambo Bi Serafina Kizimana na natakia mchana mwema, kwa aherini.